الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الله رب العزت پر عبادت کی چاغد مسلمانانو اعمال صالحہ دی او د مومنانو طاعات او عبادت دی ودې کې اصل راز او اصل مقصد د الله تعظیم دی الله صحیح کیږي دا عملونه او د الله دربار کې منظوريږي چې د مسلمان نیتوم دای چې زو د الله رب العزت تعظیم کوم او زړه کې دا ډېر لوی او احترام کوم بیا که هر عملي تاغی قبل دل یقینی وی کاز مونگا منزون دی او کنور عبادت تی اصل مقصد پاغی کی امدائی چیز دین دی خالی نی دہر انسان نیت دی دائی چیزو چیزان کڑوم او من دیوام نو دې لپاره چې الله رضاش نور مقاصد که هر څنګه وي ولیکن هغه پدې کې نزئیږي نقبلیږي کې انسان ډیر هغه دې لپاره توجیهات کوي چیرې د مون خدا مطلب وي چې خیر خوایو شي اللہ دین خورشی دا خزان لاغراز و مقاصد دی عبادات چس طویلی شی قیام و روکو سجدہ نبدی کے اصل شی دا اللہ عظمت تی دا اللہ لویدہ یوکبر و تکبیرہ اے بندہ تو چیار سکین دا اللہ لویبہ پل زل کے راولے نالے بستا عمل صحیح کی تھا کس نور سا اغراض و مقاصد جمع کری اگر فیدہ نشتا اگر باندے سے خپل عبادت خراب ہے اگر کہ اعمال زمونگا استاسو پا نظر کی نرازی عبادت زمون په نظر کې ناراضي چې هغه کې غرض او مقصد دغی د الله تعظیم ناغم پا عباداتو کی سابیگی زکا مدینه منوره کی دیر بیارتا یو قبیله و بنو سلیمه اگه کورونا دیر بیارتا و مسجد نبوینا اگه تپوس نو کرده ده نبی علیه السلام نو تای مشوره وکړه چې مونږ انتقال کوو د دې ځاینه د خپل کورونا مسجد نبوي سره نږدې جوړو چې مونږ ته منزل تل راتل آسان شي. دا یو مې صحیح نیتو څه غلط نیت نو فالته ګډیر اجر ته نفوت کېدو. نبی علیہ السلام خبر شو هغه ته وی چې انتم قلتم کذا و کذا خبر شوم چې تاسو داسې داسې خبرې کړې دي اما شورام کړې چې موږ خپل کورونه جمعات ته نږدې کوو ندا سم کوي دیارکم دیارکم تکتبوا آثارکم دغه خپل کورونو کې وایي او چې تاسو راځم انزل استادو قدمونه به الله لیکي کنه تاسو ته باندې معلوم چې موږ څومره قدمونه واغستل والله سره ډیر قدر دی چا سره چې یو شی قدرې نه شماري کنه الله تاسو قدمونه شماري مزغی پات شو بیا ولی هغه کې اجر زیات او ثواب زیات او نبی علیہ السلام خوراغلی دنیا ته دې پارو چې کوم ځای باندې امت ته پارا خیری یو لسل روپے زیات نو چې هغه سه عمل ولو ګوري چې دی فائدہ زیات شي بدی اجر او ثواب زیات شي. خیر دې کو دنیا کې دې ته تکلیف ورسی ولیکن دا تکلیف نه ده. او دغه وجه ده چې هدي جمعې د منځد پر الله رب العزت کم مقام ذکر کړی هغه کې حکم کړی ډیر مضبوط اذا نودي للصلاه في يوم الجمعه فسعوا الى ذكر الله وذروا البيع کله چې باندې ویل شي او تاسو واره بیا سفرې ده بیا رامند کې د الله ذکر تا الى ذکر الله ولیکم منذ کو خطبه ده دا ټول ذکر د الله دی. مونږ ویلو چې اصل شی په عبادتو کې د الله عظمت دی د الله نوم دی چې دا دی انسان په زړه کې نو او دا غو عبادت عبادت دی او چې کله دا غزله د دینه خالی ځان له سنور سم مقصدونه غنلی پلانې به وینم اسی خونو خکاری خو جمعی پرد وقت کارشی یال تمی سکار دن آباو کما پلوانو کرا بلال شما یال تیو مریض دید آغا تپوس باو کما صرف دا اغراض و مقاسدین پاگی سر آغا عبادت کے کمال نہ پیدا کیگی بس دانیتی چفصاو الى ذکر اللہ اللہ ذکر تراشے قرآن تراشے بیان تراشے نو دیو جن فقہاوی لی چی دا آزان اوشی دا غین پس یو سڑے اغسے دنیا سے کاروبار کئی سشي اخلي او خرسي نو غټه حرامه ده هغه بیا حرامه ده سره دې نه چې بیا خو الله جائز کړی او حلال الله البيع هنالته کې اوسره مقابله رااله او ډیر سيزونه چې جایز په یو وخت کې ولیکن یو وخت داسي چې بیا ناجایز شي او حرام شي ذکر تکید الله د حکم سره مقابله راشي نو کله چې مقابله راشي نو بس هغه جایز شي ناجایز شي او حلال شي حرام شي نو کله چې دغه پاره سعی کې پرخ راولي چلاویلی فسحو مستلوار کوي او دې داسې یو کار کوي یوازې خرصول غستل نه کسو بل سکار باندې مشغول شي چدنا صاحب فوت شي دې راځینو خطبت نشوي هغه ځا صاحب فوت شو کنه دا وکړو حرام شو رزق ځان له حرام کو او دا ثواب او اجر ته هم حاصل نشو هم دغه وجه ده چلا بندیانو ته په دې دین کې ډېر لوی رخصت ورکړې ده او ډېر آسانتیا ورسره کړې ده چې کستا سپ بدن کې سمامولي غون ته پرخ راشي چاې ته بيماري وې مرز وې نو تاسو په دې عبادت کې به هم خا فرق راځي ذکا ویلیو فذکر الله قیاما وقعودا وعلى جنوبکم الله اجازت کړې ده کوم پولاړي کول شي نو پولاړي کوا کني شي کولې پناستي کوا کني شي کولې پډاډاو پملاستي کوا په اشاره باندې کوا عبادتو کې ډېر ناشنا یو فلسفی او یو راز فقهاوی که او سڑی وی چیزو در دی شما بلکل و کوسی دن شم کولی دا او در دل صد پار دی دا او در دل خو یو ذریعه دا رو کوسی دی دا پارا چیتا دغا نشی کول نستا دی قیام تا قیام نشی ویلی کته وی چې زه ټول ورځ درې دې شم نو درې وکنه دا ته قیام نه وي قیام هغه چې هغه وسیله یې روکو سجدې ته تر روکو سجدې نه شي کول نه پناستې وکې مسمرا سانته کړې دا مسلمان سره دغه سې جمعې په حق کې امرازي چې مسافر باندې جمعه نشتا فمریض باندې نشتا پړون باندې نشتا زنانا باندې نشتا ها کراله او درې دنو کیږي خدا الله طرف نه به فرضیت نشتا په لمونځ کې نماز پخین چې کوم ځای کې قادری پازې کړي کوي دوره چې زمانه سره دیر فرق راضی داغی وقت منزونه دی جمعی خو بلشانتیو اخو باغی جامع مسجد تا زان رساو ما با دیر لرهو کنا اطول خلق بطلل اغی که منزل خام خواو نمعذور و خلق و تگرانو کنا لیکن چې سنت څنګه یې نه هغه سی وای هغه کې فرق ناراضي چې کو وسو کوی چې موږ نه هو جامع مسجد بیا تنه دي موږ اتلې شو کړهاندې یو ک ګډیو ک بیماریو هنه چې مخ کې څنګه فیصله شوی دا قصو وای چې تاسو باندې جمله لازم شوی نه دا دا حکم به تر قیامت پوری داسي. دا د دین د اسانتیا دلیلونه دي کنه چې قران بار بار وایي یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله تعالی سبحان دی په دین کې اسانتیا کوي، سختی نه کوي. پتا سبحان دی تاسو بیا عذر پیش کوي چې رم تګران نه سمره چې الله په علم کې وا مزمره په خپل بنديان باندې دا عبادتونه آسان کړی. مسافری نوابان نسمرا سانتیا دا چیغتا اللہ آغا فرض نیم کری دی چکم من سلور رکا تیزے دے فرض نابا دو رکا تک ہے سنت با کس التزام نشتا ندا دے انسان نا پوئی بازی که نخواه اگه پا دین پوی چه دا دین سوشه ده سوشه نده بس پل خیال چلی و پل عقل نکار اخلی ناغوی یه رد ما خو پا دو رکاتو بانده سپران ما تیگی نو ایدا تسلا که دا منزو اول دا ندا تا پسکو ما چه دا چا تپلار نکویلیو چه منز کوا ابیدا دا طویلو چمونز کوا چطو اے بس ما تاغی ویلی یا ما تا چطا خپل پیر و بزرگ ویلی دا اغا گف دے زبان بدلو ما ندا امونز خود دا اللہ را بولی زد تا پا رہے کئے مکل چاگی او خبر اکڑی انت پا گئی که خپل عقل چلو لشی ٹک دے انسان خپل تسلی کی نوازان دا خبر ہے ٹک دے چکل آیت نازل شیو دا قصر پبارکی چی آئیو اللذین آمنو اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة. مومنانو چکلتاو سفر کوئے پزمکا کی نویس گناہ نشتا دے کدھا امونز کو تاہا کئے سلورو پزیبان دے دو کوئے ان خفتم این یفتنکم اللذین کفرو دیور سروی چی بیا خاص کر پاغاز ہے کی چی دشمن مخامخ دے او تاسو یری گئے چی منز کرا باندے حملون کی نو دا زید سوال منشوا کنو دلتا سوال پیدا کیدو. و حضرت عمر رضی اللہ عنہ اوی چی مونگتا خو پتیرو زیونو که امنی دا دشمن یرا نئی خوف نئی بیا بیا پورا کو نبی علیہ السلام ورطا ہوئی چی ان اللہ تصدق علیکم فقبلو صدقته. الله در باندې خیرات کړې د خدای بندیانو د خدای خیرات نه قبلوي. فقبلوا صدقته ابي اپوشک دا غدي پورې نه ده چیرې مونږ ته سختې د دشمن نه یری موږ دې زکه وره مونږ کوم نه. نبی دې اسلام دې دا الله رب العزت ته طرف نه تاسو ته او ته پراله او صدقه رااله. بیا حضرت عمر سے غگ نو کڑے کنخا جکم خلق دا دین ننی واقف ہو چی دین ستا ہوئی دا اللہ و دا پیغمبر حکم تا ہوئی چی باگئی که زمونگا عقل نچلی گی بس ہوئی سوابو نا گٹل واری نا با اسم تا سر پدی که جگڑا کئی چی نا سنت بک ہے. او دا خوی جتا چا دا پلار روانے او گاڑی اولاری تاتا ناغه وخت کې وای چې دین سنت نه کوي کنه نو یې ګوره قران ویلي بیا حضرت عمر رضی الله عنه یو سړی ولیدو سنت کول او ته وی چې تطور مړنه انده پرزم سلور واړه کا بیا چله ته معافی کړې دا استا مصیبت ته قتل دي ستا سفر مشقت ته قتل دي او تا باندې آسان کړې دا ته د الله د حکم خلاف کین دا مونږ دې هر عبادت کې الله دومره سانتیا کړې ده انسان ته خو انسان په دې نه پويږي هغه په زور باندې په ځان دین ګرانی پیغمبر نبار چاہتا پوسکاو چرا بلو اڑن بے ملاقات بے اور سروشو بس دغا بے وطوی چی مل اسلام و مل ایمان و اسلام زدکوم ایمان زدکوم دیل راغلے ما نبی علیہ السلام بورتا پیو سات کے ہوئی دیکھ کلونا نتیرے گی عمرونا استا شلو سلوی او پنځوس کال او شو تا دین نه دز دکړې کله به ولالو حدیث کی راضی امام بخاری دار خبره د پاره باب دیخه سم مسله باندې ابو له باب کی دي یو سړی پوخ باندې سور دی او خلق ته دین خي دا غزا باب کی دی جنبی علیہ السلام پوخ باندې سورو یو سړی راغې تاسو ته نکاو انبی علیہ السلام ورته وی چې انت شهدا الله الا اله الا الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت بس دین پرش ز په دې عمل کا کله کله هغه بنده چې واپس روان شوی دی او ډیر صحیح جواب کړی دی چې ولای لا ازید علی هذا ولا انقص قسم په خدای چې نبی دین کموم او نبی زیاتوم نبی علیہ السلام صحابه ته وی چې دا سړی جنتی دی خو ته وګوره هغه نماز کړی لا اوس وزن سموي کنه ځکه اول خو علم دی چې ځان پوهکه علم زده کې ایس ندی کړو نبی علیہ السلام ولا مخکې د جنت زیر ورکون ولینم الاعمال بالنیات دا نیت پیغمبر ته معلوم شو چې دا ډیر مخلص دی او دا الله دین دغه چې الله یې ما خو هر امت ته دغه دین نازل کړو وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء بل حكم وطنو شوي چې دور نفلونه کوي دمر روجي نيسه دا دی په ځان باندې دین ګران کو ما هو طويلي چې منځو شو بیا مې ساريږي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله کله چې مونږ اوشو مونږ فرض مانځو ته وي چې فرض اوشو نو زه فرېګې پزموکه کې ځان له حلال رزق طلب وکم هغه به استاد په عبادت کې حسابيږي دومره د دې دا وخت کنټرول کړی دی محفوظ کړی دی چې دا ضایع نشي صحابه کرام په دې خپو ایدل او خاص کر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اچر تب جمعه تراغه مانځو وخنو او څوک ناستو یې سکه په بس د ځای می خوخ دینو هغه سره بار وخت کې کروڑوان راخلا سه کړو په جمعه کې بغیر د مانځو د وخنا سه نه کینی دستا کور خونه دی ولی بنده اجزه ده کچه ریڈی برای ده ډیلشی نو ملائک به بیا لګي جاروګانې به سری استا او ګیس به وباسي ډېر لوی تکلیف دی کړه دا ډېر پاک ځای دی دا خو د عبادت ځای دی دې کې اسنا است تساجد ته حدیث کی چراغلی چې نبی علیہ السلام تعالی رب العزت وی چې ملائک چې بر لګیا دینو څه خبرې کوي نبی علیہ السلام ورته وی چې کله وته خو کنه حال په خبرې کوي په کفاراتو کې باغی عملونو کې چې باغی سره د انسان ګناهونه ریږي او بخل شي باغی کې لګیا دینو یا کفارات سدي میرا او دس کولی علی المکاره کجم یخو بیخی خو تدید وجن این پریدی نو بس که خلی توبا چی داغی گناو نلڑشی و سرا که پوز توبا چی داغی که وگنو لاسو تا هر یو اندام تا چی و با اچی حدیث کی رازی چ ګنات نه دړيږي مع الماء او مع اخر قطره الماء هغه وبو سره یا دوبو اخري ساس کی سره ویو دا کفارات دي بل کثرت الخطوا الى المساجد چې څومره جمعات لري یو دی او تقدمونه اخلي باغې سره ګناونه ریږي او ثوابونه حاصلي بل انتظار الصلاه بعد الصلاه چمن زیو کو نو دبل مانځ په انتظار کې انداغه دا مطلب نو چې ناس دی نه دکان ته لولو کور ته لولو کاروبار ته لولو دفتر ته لولو خو زړه کې انتظار شته چې دبل مانځ د پاروم تیارې کول غواړي کنه هغه ناس ته نوم راځي او چې استاد زړه کې دا خبره ای یې راي نه نو دا ټول وخت وستا په کفاراتو کې حسابي نو اصل د دین پویا دادا چې انسان د الله او حکم د پیغمبر او طریقه هغه پیژني دا اصل دین دی کزړی ډیر مجبوره کوي چیرته سشلېږي خو ناوستړی کیږي نه خیر دی دور اور پسې نورو کا دور اور پسې نورو کا نه دا استاد دین نه دی بیا پیغمبر را لېګل تساجد چر را لېګي پر سړی وازان دین جوړاو کنا لکه دین چټیرو جاهلان وازان دین جوړ کړي حج او عمره له ولورشي مال ته بده دي ته پوس کوي چې حمزه صاحب قبر کم ځای دی د عثمان صاحب قبر کم ځای دی دلته په مسجد نبوي کې وی ته جنت یو ټوکړه ده چې کم ځای ده هغه وای نشته هغه په خوا وا اوس نشته ځکه خلکو ته بل څه جوړ کړو تبا دې ځای نه چې زین ځان سره بسوړي چلته کې جنت کې دی پکار شي دې دینه هغه ځای کې به خاور راوړه بیا نو بس هغه پرش کو کار څه چلو خاغي دې ته نش ده نشو برداشت کولې چې راضي حج لا عمر اله او د دې ځای نه ځان سره شرکوړي در دې خلق حال چې اوسړې د خپل دین نه قران زکوي چې اول ځان پوکا علم مخکې دې عمل رستو دې چې علم نه نو عمل وسنګ کې قران وایي اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما اما ذا کنتم تعملون ی خلق تاسو یو پلا قران نو زده کړی انم د زده کړی را دا وا اول پلا عمل کون الله یذب پدې تعجب کوم چې د عملم څنګه کړی دی خو خپل مثالونه خدي کنه وختانه خپل مثالونه بیانې چې اوسړي بی عقل کار کوي ګوروي دیوالونه نشته دی او ګاډرې خې جوا دا خو هغه مثال لخه چې ګاډرې نشته دی پیلر نشته نو ګاډ دا دیوالونه ګاډرې په سو باندې کې دي دا اوس مثال د دین د عمارت ته چاول وزن پوې کې بیا و عمل کې کنه دې دمر ځان نه پوې کړل نو چل تلول شي کانچیانې وړي دا غی غلاف نه به ټوکړې غلا کولې دستا حجو شو بیا غی عربو غلاف برکړې ک تاسو دلې نقشه کې کنه رسای و تاچولی برای راخ کلی دار دید و جنا چی بیدان سر کنچی آنی وڑی اگه کس دید خدای بندی آنو دا بی علمی دیتا ویلش خواه جد اگه خلق و پدیس کار نشتا چی دین سشه دی اللہ پس رضا کی گی دا مونگ سل زان کلو و بد زان ای دین جوڑ کلو دینا نو پا اسلام کی دا علم مقام اولی امونگا لگی آئیو بس کسو کوئی رات نوم زمونگ پی یقین نہیں ولی اگر زمونگ پنیز باندی عالم نہیں دا خبر امونگ تس خبر نخ کاری ملا وی دا ار کسم مولان راووتو وی رچا آگا بمانی نوی گورا سی دی منزو نکینو تا دمانزو پخپل حقیقت نپوئی گے او بیا چمون دنا قضا شي نو داغي په مسله پويږي چې فرض کاستان د سار مونږ قضا شوي دي او دا نه دې کړې ما سپخین دیو کو ما زیګر دیو کو ما خام دیو کو ما سوتن دیو کو ټول فاسد شو ان کی هاه که چېرې داسې دیو کلو چې دا ځای کې دی سار غمون راو ګرځاو یا ما خام کې اماز کوتن کې او دا نور بور پسې عمره ګرځي اوس اخو نه دي شي وکړ تا ته دا پته نو تا ته ګورې چې مولا څنګه مسله کړو دیو په خدا سمون زونه کول اې د ماس پخینه غوا د ماس پخینه مازیګر نه ماس پخینه او ماس پخین سره کې د مازیګر او مازیګر سره کې ولې دیو بل سره تړلې دي دا قضا من وخو نشتا قضی ولا وخ مقرر کرو سمرا لوی جهل لی پا دنیا کی دا عداد پار وخشتی پینزو من وقتو ندی پینزو منزو ندی خود قضا منزو خو وخ نشتا دا خود اقا وخ دا چطا بید بل منزو نمخ کی که نسا چی دا ماس پخین منز کهو او دا سار اقا من دا تقرز دی نو دا اقا وخ دا ماس پخین ندی دا د دې سار د منځ وخت دی نو ماس پخین مونږ به وخت او کله کما زیګر چې او کما خافه چې کو ناکیږي نکی کنه حضور خدانو دې منځ نور خاصه خیر خیریت ته جستا مونږ بیکار شي به پیدې شي فاسد شي تا تواجر پس ملاوی نر ترتیب مسله وکنه د منځ د سنتو په حق کې دا فیصله را چې بتولو سنتو کې د سار سنت ډیر قوی دی او ډیر اعلی دی او نبی علیہ السلام په زور لګولې چې صلوهما ولو ترددتکم الخیل دا به نه پرې دی اگر که تاسو دا سنو په خپو کې چقیږئ دا به نه پرې دی نو د دغه وجه نه دغه حکم د نورو سنتو نه جدا شو ایا ودار چې کله جمع ولالی او دلته تاسو سنت نیت تړلی او دوره پویږي چې یو رکعت لاندې کول شم یا امام سره په آخري قاعده کې شریکو شریکې غم نبي او دا سنت کوي اذه نور سنت حکم دان دي مسبخین یا بلو اخو چې کله امام ادری دو سنت با پاغذائی بانده پریدی بیا او فرضو که جمع که با شاملی گی او که تا یو رکات کړی نو یو رکات خمون نه ای بیا و سره بل یو زکینو بس دو رکات بشی نفل بشی نو مون به تو ویل شي ځکه الله رب العزت تو عملو نه مباتل وې چې تا دومره خواري کړې چې نیت ته تړلې قیام دې کړې روکو سجده دې کړې ده او اوس یې پمیند کې باطلینو د یو رکات نه پیغمبر منع کړی چې نه انل بوتیرای منع کړی چې نبی له سلام یې لنډې بوچې مون مکوې لنډې بوچې مون سې یو رکات بیا و سره دویم یو ځای کې نو بس که سلام ګرځې او که پولاړې بس را روانې کې امام سره الله اکبر کوي فلته د جمع لزوم دې کنه خا دا سی بل حکم د سار د سنت دام دی چې کلستانه دواړه قضا شوی فرض او سنت نماز پخین نه مخکې دی وخت کې بدواړه کوي بیا از نور سنت دا مقام نه دی اګه تانه یوازې قضا شوی او فرض را پات شوی نه به نه کوي بیا ترش فرض بکای کنه او د سبا سنت چون کې ډیر لازم دی وی تر ماس پخینه پوره دی وخت کې چې کای نو فرض سره به یو ځای کای کنه بل ضروری خبره ده په دې وخت کې چې حدیث دی چې دا قیمت الصلاه او فلا صلاه کله چې اقامت شو منز ادری دا جمع ادری دا بیا بل من نشتا دی کې و شامل لیږي هاو که توی چه ما ده سار سنت ندی کلی خطبه ده نی کلی چه تا ته قدر نده معلوم چه اللہ رب العزت غیل سمرو گد وقت مقرر کلی چه بانگوی لشی باز سٹاپ پاٹک بن شو نبیانا پلشتان نور سشتا ده دی دو رکات سنت و احتمام ده ترجمه پوری سمرو گد وحدن تا پاکی دو رکاتاو نکل تا کم زیوی نووس رازی او مشکلات جوڑای نو مشکلات دادی چی دلتا با جمع اولاری ادا غزی با دیو دری گدا کیگی یا خواست دا خدای دین پور اٹوکی کولی یا خوزان لخبرک نا نکیگی چی تا دا امام قرآت آوری نستا سنت نکیگی آزائی کی حدیث کی چراغلی چې عند الباب دروازې سره نو مطلب دا غو په خداسې جمعتونو چې ټوله پکې دروازې وې کړکې وې نو هو یو کوټه وې دروازه لوډو نه نو ما چې په دروازې نه بار سو کولاړ او د امام आवाज نه اورېد هغه ځان له خبره وسوم کو چې ارتداس دې کې ولاړې چې امام आवाज نه اورې نو بیا او که سنت چې پوېږي چې زه رکات لاندې کول شم امام سره شریکې دې شم د جماعت فضیلت مندې شم بیا کې او کنا आवाज اور نو قطعاً دا حکم نشته د فرض مانزه جدا مقام دی رستو بیا امام بوانی پر رحمت الله علیه وی چې نکیږي نور خطو نه پس بیا اختلاف دی بګی خو لیکن سنت خو نشو کنا خود نفل مثال شو چې سنت کم درجه وا کم مرتبه وا چې نبی علیہ السلام ویلو چې دا دو رکعت د سبا چې دی خیر من الدنیا و ما فیها دا در سره به تر نه خواله چې په وخت باندې یو کې کنا نو ترتیب د فقها او دا دی چې د منځونو ځان ځان له اهمیت ذکر کړی دی او دا لغی فقہ نه دی او دا سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې او دا سکړی په دې زور لا ګولې دی زور لا ګولې دی چې لا صلاتا بعد الفجر حتا تطلع الشمس سو بعد مانځنه پس بیا مون نشتا سوچ نور نی راحتلې ولا صلاتا بعد العصر حتا تغرب الشمس ادما زیګر نه پسوم نشته سوچ انور نی پرې وته دې وختونو کې پابندي کړې ده دا داغه قولی حدیث دی دې له ترجیح ده هغه نور باندې کسر اغلی چې نبی علیہ السلام خاموشی کړی او سکوت کړی دا دې په مقابله کې هغه نه معتبر کړه ائمه خدا کوشش کړی چې مونږه د امت دین ډیر آسان او په صفا چې کوم د هر حکم مقام دی هغه ته خو دا لوی زمواریده په دین کې کنه او داسې امامانو ابي ار ټولو مشر امام بواني پر رحمت الله له چاغته زمانه بادشاہوي منصور چته زما قاضي شاه د کډیر له ضرورت ته اسلامي خبر وا بادشاہي اسلامي وا احکام جاری کيده او ارس قصاص وغيرها دا څه غنو کنه اغیم علماءو خود ته ډیر سترګوي چې کده قاضي شنو ډیر کار وو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و توبه چې زل لایق نیمه د قاضي توبه نو منصور غوسه شو وی کذبتا دروغ دی وی وداسې امامانو په دوه خبرو کې راټینګ کو کچره ما دروغ ویلی نو دروغ جن سره قاضي نشي کېده او کومه رښتیا ویلی چې زه لایق نیمه چې یو سره لایق نه د قزانو څنګه قاضي کیږي نو بادشاہ په دوه کې اریان شنو جیل ته ولېګو او په جیل کې وفات شو دا هغه وخت قضاتوب خدا سنو چې کنه فرض کوي امام ابو حنیفه او پاو پاغه کې چرتا رشوتونه خوړو سب بډیا سب مالونه وې توبه هنا هغه سره هډیر یاره وکړه ډیر خوف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دایم سکوت خاموش وو فکر به کو ټول وخت به اجي چا به مسلې ته پوسکون بیا به جواب نو نو دی وجن چاگی سر دیر آیا روا چیسنا دی دنیا کی ماغولی ون دی قدم خوئی گی نو بیا و دیر پریشان ایو نو دا اگر قضاتو بیا قبول نکو جنازه دی جیل نووتا دا سی امامان ناغی سر پڑکی روا آگی چی کم سکڑی دی نو دا امت پارے دیر الوی خیر خواهی کردی دا و دیر دی اخلاص نے کار غست ری نو مقصد داو چه هر عبادت کې د الله تعظیم ده نو چې د چا زړه کې د الله تعظیم او عظمت او هغه د الله کور ته راځي منزل راځي نو دا هغه راتل وړیر بل شانتي چلاره بول عزت وی چې ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفين مؤمنان چې راځي جمعه ته نو ډیر په یاري باندې الله دې یاري نو سرونه ښکته کړی او دا فکر وای او سره چې دا الله دې کور کې رانه چرته غلطه ونشي خطا یې ونشي دا د دې زمواریده د دې زمواری صدا چې راشي او وخی فرض وتا دروازه کاتبه د جمعه شکرانه وکي بیا وکینی مخ په قبل باندې او دا الله ذکر وکي سبحان الله الحمدلله دا وو دې سره بیکار نه چې وخت پوره شو کنه دې پورا پیش امام شته کنيشتہ مؤذن شته او کنيشتہ نه تاسو تاسو موارینه ده کنه وای دې لپاره خپل خلق مقرر دي لکه څنګه چې دفترو کې مقرري ته هغه تاسو کولې شي سره دې نه چې هغه پوره ډیوټي نشي کولې غواره خو بیا هم ستاسو جرأت نشته نو دې دې کې هم دار خبرې لپاره سره مقرر دي راضی با کې امام دې کو مؤذن دې خپل وخت باندې او کتا تاسو تکلیف نه نو کینا دا الله کور دے چې څومره بګی کینې ثواب بدی کیږي اچی بار لاړ شنو دا زې بناستي غیبتونه بکه په لید رانی او د بل سپکی بوي نو هغه دی خو حدا او چې دلته کې د ملائک دعا غواړي چې الله تو تبخنو کته نو ولې خدای بدبخت خدا واوره چې کوم سړی راشی اوغا غړې ته ګوري تپوسونه کوي چې ټیم سوخ منز کیگی دا شری دے دے جماعت تا ندی پری خودل پکار زکر بلا خبر باند شر نا پیدا کیگی او دا یا شر سبب دیر زی کی چی کنا نو پا دی جماعتنو که شر پیدا کیگی نو دا شیطان مونگ نپری دو گوارے پل بیزتی باو که زمونگ دلاسنا اصلا یو سڑے ہو پا یو خبر پوئی چی انسانیت پکی کنا مونگ خپل جماعت دا ہر گمراہین محفوظ ساتل دے دا بدعاتنا دا رسوماتنا دا دنیا دا خبرنا دا غلط و اعلاناتنا و یو سڑے راضی خامخا پک شر پیدا کی نو زان سر با نقصان کئی نو تا خبر دان نوٹس کی واخ لے خوا واخر دعوانا نحن